یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا، کر لو نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا، کر لو نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو یا مصطفیٰ گناہوں کی عادتیں نکل جا، یا مصطفیٰ نکل جائے، جذبہ مجھے عطا ہو سنت کی پیروی کا، جذبہ مجھے عطا ہو سنت کی پیروی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو میزاں پہ سب کھڑے گئے اعمال تل رہے پہ سب کھڑے گئے اعمال تل رہے ہیں، رکھ لو بھرم خدا را عطار قادری کا، رکھ لو بھرم خدا را عطار قادری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا کر لو نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا